mwisho wenye mvuto kati ya vichwa vya thamani, vichwa timamu jazo wakili toka zamani, fanya udadisi wa mambo kikili weza mandani, piga mapigo mahiri rap weka ramani, hakuna kinachozidi anga lilivyotanda, uteuzi ulifanya vinabo, sasa kipi mnapanga? Kesho la mnyonge kwetu ni dawa, wala msikonde, kitambo tumepagawa kichwa juu ya makonde, hiki ni kipaza kama unaweza shusha ladha, teka fritra za watu kidesign jaza mashaza, hata mkisaga hapa bure jama mtataga, mambo ni kazi kisha kupoza na mbili laga, hili ni fatah mwendo mbele nyuma sita complex feed macho huku kule attack jasusi kikos mambo baro kita mikos kwa mwendo wa pose na wajibika na brother Jaws na rushe fatah sambamba na mwana falsafa hoyo na dunda vipi vibwengo mbona mnasafa, hili ni pigo kokote nenda huko liko na tulize ball wana hapa filisiko la tenzi kamili versi mipisi mbona mna miss hakuna jeans kumba fanyo jadis hapa narushe mambo makali tit for tat vichwa vitatu ado kwa ado topanda jad kitu kamili tungo kali kama adili, sasa vipi wana heshima siko tujile tunaweka fingerprints kwenye hip hop game, sauti zina tambaa mahali CMCM uliza DVJ AY na Edo Boy, kila tunaporushe kifaa watu ni hoi, silete mchezo jibaba kipaza si otoi, ya itaji filter kubuni basi vyo kitu toy, come on B-U-M-B-A-B-U nendera na banda kichwa chepanzi shona sanda, shona sanda. B-U-M-B-A-B-U unakatako na mnagani, kuna mnagani uonekani, uonekani. B-U-M-B-A-B-U bada unachonga wajuga mambo tunasonga, tunasonga. B-U-M-B-A-B-U amani wena, amani wena, upendo wena, upendo wena. So unapuacha mdundo ngoma unapaswa useme ulichochona, ushahidi hakuna, ulichopanda ndo mavuna. Samane yongu vitani, mwingi wa machozi machoni, moyo bado magirini, huo kwangu ni ufitini. Naleta dawa msibani, tayari maiti fundani, kwa tafsiri za wanazoni, huoni uhayawani. Mlani shetani, atingaza kubusara dhidi ya kisirani. Aina gane jitihada zita kutoa adhabuni, kwa jaribio la hatua, hali unapingu miguni. Umaskini wa mzembe, upo mfukoni na kichwani, hakuna nacho mbua mpaka kipendwe na fani, utaelimika lini? Gugu bila utulivu ni ukosefu wa upevu, inaitaji ushupavu, mbogo atevi kwenyavu. Unagaga bila upwa vitu sile wali mkavu, ndo vile mzeo, falme ndo wangu sita shuka fuata juu I say. Iwe mimi na Jaws au Jaws na mwana falsafa, bada unausishwa, nite binamu na tuambure darasa, unashulishwa. B-U-M-B-A-B-U nendere na panda kichwa chepanzi shona sanda, shona sanda. B-U-M-B-A-B-U unakatako na mnagani, kuna mnagani, kinga uonekani, uonekani. Kama dio kumbe sio ha TV nyama ya mbavu sugar ha no diva no nia no jia wana kawa mia simo ukiongozwa nchambaya tena usurudi ngo yani kama dugi unoe jina funza likoe haina mjadala wana mdaro aro ria fande buro let's go yoyo sina fanya bwembwe huku sina yumbiswa bila pombe hey TV talking bounce TV TV gani natak fanya kilele zisi urazisi mitambo ipe fasafa zisi Mungu wapendi yani chapo usafisi hili sio tendo la yari ni kama kwenda choni utaji inyo sela utaji inyo sela midome na kumbuke eto na gope tanuka majungu zuka toto mvuke na saa zuka njoo shagala njoo bagala Okoa time, Joji Umbadala, Joski Wengo, Nintendo bila maneno, Kingo, a robot, tambua mbua, banua nua, mwaza yako, usendo vige dani yako, TV, yo. B-U-M-B-A-B-U nendere na panda kichwa chepanzi, shona sanda, B-U-M-B-A-B-U unakatako na mnagani, kuna mnagani.